țărmul vast al gândirii. Nu există opreliști pentru gândul ce naște mirabil și speră la faptul aflării în lume, același continuum etern repetabil, cum un alt univers într-o altă eră, altfel, materia secătuită de timp ar fi sfârșit lamentabil în goluri de veci pauperă. Clipă de clipă, cu fiecare atom nedefinit, neantul te îndeamnă să-i atribui și ultimul gând, iluzia vieții, țărâna trupului cald mai curând. Dar, la bursa de schimb a veciei, prin aburii liniște absolute, ca tot oglindit în conștiință, care mare iubire nu se înființă din marea ei suferință, nestatornică fire? Ah, nu socoti inutil viitorul, sub luciul secundei noi rătăcim în trecut, fă pace cu tine și speră la clipa din veci efemeră. Adevăratul ceasornic al vieții e însuși faptul aflării în ființă, simpla credință. Un dor absolut, cum sinea ființării în propria ființă, nu poate fi oglindit în conștiință, ceva ce nu subzistă notoriu sau măcar iluzoriu, ireala prezență pe aripa zborului pur fantezistă. Pe țărmul vast omenesc al gândirii, în unduiri de zbor îngeresc, îngenunchiați la tălpile sorții, sub orizontul secundei și al morții, cum nu s-a pomenit iubito vreodată, ne lăsăm copleșiți de simțământul iubirii. În lăuntrul celest, pecetluit de flacăra visului, oare cât poate fi de adânc infinitul în care îmi pare că nu ne-am despărțit niciodată? Gândul îmbujorat de un atom, chintesența iubirii de om, în umbra cuvintelor mele, a idoma timpului smuls din netimp, aprofundând aparența de la zero în sus, ca realitate sau numai ca o posibilitate, încropind prolegomene despre adevăr pe țărmul vast al gândirii, până în treimea zeului pentru eternitate.